man siger jo, tiden lever alle sår. Første gang vi mødtes, sagde du til mig, vær ej for sikker, lille ven. Jeg fattede vist knap nok, hvad du mente, før nu, hvor du vil gå din vej igen. Men tak for alle kyssene, du gav mig. Ved du, mon jeg græder, når du går. Tak for alle kyssene, du gav. Om en fremtid blev minder om noget, der aldrig sker. Og aldrig får jeg svar på, hvad der hænder. Du går din vej og kommer aldrig mere. Men tak for alle kyssene, du gav mig. Ved du, mon jeg græder, når du går. Tak for alle kyssene, du gav mig. Man siger jo, tiden lærer alle sår. Men tak for alle kyssene, du gav mig. Ved du, mon jeg græder, når du går. Tak for alle kyssene, du gav mig.